口を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる چاکا کوایا من دورگا کیا با کارتی ها ولد زینو لیر بروین میوانی بانیج نکراو لیره و آخری که نگرانی تو شبه تنها بود دلنیایی پیما بیشه پولی رو باری اوی نگانو تیر چنگا با پیزانیاری کانی بید محال شپولا کانی او بگینه تا هم دورگایا اگر بی حال این تنها سپولا کن یه بگین ام پیاو به هزا تو کی اقصب که؟ تو رینیشن داری کشتیوانی دیان چی؟ من یکی کم لدام از رینرانیم یاریو من ناوم رایزره ارکی سرکی مویا دست بگرم بسر کارتی فیلکانی ندراو کنم لگل وشه جولکان لرگی کارتا فیلکانو الوها معمالش لگل هرش درکی کنه اکم ام کارتا تنها کسا بالادستی یاری که بکاریانی بمبورن بالاب ابي لي رابرون يا مال راكي كان على فرميا كانو بخيرات نتاعك ولاد الشوا اقل بتوان من بزينن او كارستيك ودزين اقل ريال يا اوبن كار يا كب كان ولا واني لك وتايا يا كتب بينينا تشاكا يا ما قرينو لا درجا سرك يا كوينو كارب يا كرتني كارتي دور خسنوا اوان اللي ربي بكار هنا اني انا وبيزن لکاتی بردوام بونی گون لسر مشرکانی اماشی که ببرو پیش برنی هنرکی بینی او اویش سرعتا بردیت جان کن برد تی گشتم زور باشا بوست جاره چیو دیوا سرعتا بردیت جان کن کاغاز بیسکی چون واب کم نیا نتای باتی کم بفره؟ مش چیزی اترب که کاغذ کوای هنر کلا جوری نیاد راو ما قصدش هنر کلا جوری گراو منم اه بردم شوی ببرم بوی عالی تی گشتم او تکنیکی کی راست قینی شرک کردنا براسی بی رو کی کم نالانه باشه تو آزانی چنی کاتی ویس بو بوی جخد لسر نیا نکب کم ولا سر مستم منم ویس باشه دیم رقب دوزم و بو کاتو اما کوتو بیرم کاته تو باسی بردو کاغذ و مقصد اکر چون گم نو یاریم زود خوش شوه مطمئنه کردم بخواسته که من کاری که گرنگا خواسته که رولی که گرنگی هیا لو نرا این که پیستیم بچن هنده جوری نین هیا هرو ها کلیلی اوش هست کرنه بوی که او کاره کاری که راسته من من تنها او نه توانم لعسته بلام که تی برگه یکم به هستره به اما زور باشه کلوا تو لمر ماسی کربایی چی ازانی؟ اما براورده که زور خرابا لم تمنه اتوانی و زغیب گوره با کاربا؟ اما کاری که ترسناکا لامان کاتی شانا خوشا و دیارا کاتی منالی و کودوزاق بسر بردوا توانه اویه بمشه پیب کنید براستی او سرسام کرا بدڵنیاییەوە. ئەمان دوو نمونەی زۆر نایابن. دەی با کەمێ پشوو بین. ئەزانم کاتەکە زووە، بەڵام ئەتوانین ئێستا ئاهەنگ گێڕی. ئاهەنگ؟ ئێوە چۆن لە شارەکان تا ئاهەنگی گێڕن؟ ئاهەنگ لە جیهانی دەرەوە کاتێ ساڵی نوێ خەریکەیەت، کاتەکی ئێرەژ وەکو ئەوێ بتێپەڕێت. ئەمە زۆر خراپە. دوای نوادا بۆ مۆڵەتی تاقیکردنەوەی ڕاوچیەکان نزیکە بێتەوە. خەریکە مشقەکانیشمان خۆشترە بێزانی. پێم وابێ ئەبێ پێش کۆتایی ساڵ داوای بەشداریکردنەکە بکەیت. ئەبێ ئێمە خێرا بکەین. باشە چۆن لێرە بتوانین بڕۆینە دەرەوە؟ پێم وابێ کارتێکی فێڵمان هەیە کە ئەو کارە ئەکات. کەوایە ئەبێ بەرەو ماسادۆرە بڕۆین. باشە. سەرەتا باشێنێ بدۆزینەوە کە مێشت بخۆین. ناتوانی ئەو کارە بکەین. خاتمە بەدەستەوە نیە. ئەتوانین لە هەنێ دوکان پرسیار بکەین. چۆن لە دورگەکە بڕۆنە دەرەوە؟ ئەوە پێویستی بە 3000 جینی هەیە. بە دووری 50 کیلۆمەتر بەرەو ڕۆژهەڵات بڕۆ. ئەو کاتە ئەگەیتە تاکە بەندەری دورگەکە. ئەبێ لە بەڕێوەبەری بەندەرەکە ببەیتەوە یان ئەو کاتە پارەی زیادەی پێبەی تا بەو کارتەی کە بەدەست دەکەوێت بتگوازێتەوە بۆ دەرەوە. ئەو پارەی زیادە چییە کە باسی کرد؟ ئەوایان بەڕێوەبەر خۆی ئەیزانێ. تێگەیشتم. ڕێگەیەکی تریش هەیە ئەویش بەکارهێنانی کارتی چوونە دەرەوەیە، بەڵام ئەو کارتێکی دەگمەنە. ئێستا چی بکەین؟ با بەرەو بەندەرەکە بڕۆین. لەوانەیە کارتێکی زۆر بکڕین بەبێ ئەوەی ئەو کارتە بدۆزینەوە کە ئەمانەوێت، چونکە دەگمەنە. تۆ ڕاستەکەی. ئەمەیە. خێرا تاقیکردنەوەکان تێپەڕێن و ئەگەڕێمە بۆلاتان. جۆرە درەندەیە هەیە ناوی کیریکۆیە، لەژێر دارێ ئەژین لەسەر ئەو شاخەی کە لە پشت بەندی دۆلیە. ئەگەر بڵێی هاوڕێی منی، ئەوە ئەو بم بۆ شوێنی تاقیکردنەوەکان. باشە، دەیکاتێکی خۆش. باشە، ئێمەش با بگەڕێنەوە بۆ مەشقەکانمان. بەڵێ. بەخێر بیت. ئایا ئەمە خاڵی سەرەتایە؟ نەخێر، بەو شێوەیە نیە. وا دیارە ئەمە هەمان کچە. بەڵام ئەمە شتێکی سەیر نییە لە نێو یاریەکەیان. لە دورگەکە ئەڕۆیتە دەرەوە، وایە؟ تکایە شوێنەکە دیاریکە. ئایا بەندەری دوولی لە شوێیە؟ بەڵێ، ئەزانم. بمنێرە بۆ ئەوێ. باشە. کاتێ لە دورگەکە ئەڕۆیتە دەرەوە، ئەو کارتەی کە لە خانەی ئازادەکانتەوە پێ چاون ئەبێ. ئایا کێشە نابێ؟ کێشە نییە. ئێمە چاوەڕێی گەڕانەوەی تۆکەین. ئایا گەڕامەوە بۆ جیهانە ڕاستەقینەکە؟ بەڵام بەڕاستی وا هەست ناکەم گەڕا بێتمەوە. کتێب. وا دیارە ئەمە لێرە کار ناکات. لە دوای ئەوەی داواکاریەکەم پێشکەش ئەکەم، ئەڕۆم بەرەو ئەو داری سەر شاخەکە. بەڵام سەرەتا بێمە لێیە بکەم و جلەکانیشم بگۆڕم. زۆر باشە، ئێستا لە کاتی ڕاکردن مەشق بکە. ئەبێ ژمارەکان لە سرەوە تانۆ لە ماوەی یەک خولەکە دروست بکەیت. ئەو کاتە قۆناغەت تەواو بێ. ئای ئازاری زۆرە بووە. ئەوە چییە بکەیت؟ ئەوە تۆ؟ باشە، هاوڕەکەی ترتانی لێ نییە؟ ئەی ئەو ئامێرە چی لەسەر شانێ؟ ئایا هیچ بووە؟ لە ڕاستیە تەقینەرەکە ئێمە بفریویە. ئێوە توانن گوێ لە قسەکانم بگرن؟ کەواتە ئەو پیاوە تەقینەرەکەیە. ئەوانی تێر لە حەشەرگەکەمان چاوەڕێکن بۆ ئەوی تەقینەرەکە تەقینەوەکانیان قوچۆ بکاتەوە. بڕوایان بەو مەرجانە کرد کە پیاوتر سەر ڕای ئێوە لەوانێ فێڵ بێت. ئەی ناتوانن هیچ شتێ بکەن؟ ئەگەر ئامادەی بۆ ئەوەی زانیان بەربکەوێت ئەو کاتە. شتی وا مەحاڵە. هەر کەسێ سەرەتا هێرش بکامرێ. کێ ئەمڕۆ لە مەترسیدارە لاستۆوە گرێت پێم بڵێ. کەس ناتوانێت کارێکی لەو شێوەیە ئەنجام بات. ڕاستەکەی. جیسبا بەهێزترین جەنگاوەر بوو لە نێو کۆمەڵەکەمانە، بەڵام بە ئاسانی دۆڕاو لە ناوچوو. لەو ساتەیە دۆڕانی ئێمە مسۆگەر بوو. ڕێگەپیانی بەوەی لەیارەکە بڕواتە دەرەوە گەورەترین هەڵاو. لەو ساتەی خۆشی خۆمان دەرەبڕی و بۆ سەرکەوتنانە بەدەستمان هێناوە، پێش ئەوەی لە هەموو کارتەکانی ئەندامەکانی دڵنیا ببنەوە پیش اوی ارکا که بو هر کسی دیاری بکن اویش لو ساته یا هلی که دوزیه و دان پیانان باوا کاری که خورس بلام میشکم آلوز بو تیبینی اوم نکرد که کارتی چونه در او بکار بینه دواتر هیچ مالت دزناد لوانی زیادتر بیری لی رو کرنو کانی بو بیا لوانی او کارک او بو بیا بله لراسیه ببه هیچ اگه در کرنوی که خون من لو دوخه یا دوزیه و او هیچ کردن نویگ نبو پا اوی بیگری نبر چون که میشکی همون من زور آلوز بلام تو بو چیه ما به ایمالی چون که پیما بی ایوه شایانی مطمئنه پی کردن لنیو همو او کسانی که لنیو ام درگه یا بینی بید اگر ایوه هر یاری زنانی که ترتان بینی تکایه لباری تقیه نرکه هموش تکی بی بلن کاتی همو نزانه توانکانی سور کارگا او کاتا توانی پارزگی لخمام که اگر کرا دواتا لیکم طولی ایم این لب کرو یعن بلانی کمو اتوان بلانی اوام پی بند کارگی پینین یارکه توب کات تکشتم بمبورن او کاتی که ماما با او بکاریرن سواره با تقیه نرکه هموش دیبوانی تر بلن کتیب کارت بیا کردنی کارتی گرانو برو بونزین من هر تنیا گلتا مکر راستکه اویا او تاکا کمالا بو کتوانی لرگه کارتی هزی مگناتی زیبی دوزیتا تناند برازکانش بسر دارکان نسرکه و نگه زور باسی بی همو بشه لسرطای تا کتایی هجمه رکه کاتی بابتا که پیوندی به حلاشانه و نینی کسی شکه بی باشا و درنی کس شوت دره و بو اوی تاقی نروکه ببینی اگر رون بیتا وکا وستانی توایی بمبکان تنها تاقی نوی که گشتیه وانه خیر بیسا دست ببکم لکوتایی در کوتی دی هر یستام سیلکتم پیبا جیسپا مرد جوانا تکایا مستیلکا سرطا تقینا و کام بوچو کروا هرگیس سرطا منا بیب رومون یو یاریکا بووی لهمو کارتکان دل نیاب موا او کاتا تقینا و کام بوچو لکموا من درفتی کترت پیم یستا مستیلکم پیبا با دوباری نکموا سب دل دستیب که اگر لدر و یار یکم استیلی که تر لدست که او که دشتکان علو گوره که با استاش پیکو بروین نیو یار یکو بوستا نوی تو چی بو میگا مورا سامی ناگو دورا این را می ناگا زین بیرا بورا ای هیز شعر وکانی نو درس امنینا نفرتی نیو جستی من حلوشی نو خیرم با ایسا ببینی ام کارا چی ترس ناکی لیو دارا چه من داوی یارمتی لی هیزی دارستانکم با اوی توانای لخو گرد وکی خون بکر بینم لپیناو اوی درنده یک درست کم لینین پیگاتی بیو بتوانین یا نکانی تر لناو ببات اما گوریم وادی رکاتی پیچانوی تقین راک براسی هنرگی زور به هزا کارک چون بو؟ اوی هشتا تقین وکا بوچل نکریو تو کتیب هشتاو یک جول لکارتا ناچار یکان هموی لیره یا چاکا اوی ویستی جبا جه من کرد بوی تقین وکان پوچل کرو ده خیره بالا بیگو من چو که من پیاو یکم بالا نکانم جبا جه یکم بالام سرطا سی کارتی چونه دره و رادستی ام بکن باشا رکوتین تو سب بارا با انجامی بین آزاد کردن دو! دو! ئێستا لە ترسەکەتان ئازادم کردن. باشە، بۆچی ئەو بەڵێنە جێبەجێ بکەم کە بۆ هەندێ بێنرخ و تۆمە پێم بڵێ؟ ئازادکردن ئاماژە بوو بۆ تەقینەوە، نەک بوچەڵکردن. بەلانی کەمەوە چیتر لەبارەی تەقینەوەکە نیگەران نابم. بەڵام تاو کاتەی گینسرۆ تواناکەی پێچەوە ناکاتەوە یان ئەمرێ، ئەم شتە هەرمێنێ. ئێستا هاوبەشێکی هارم هەیە من. ئای تۆ بۆسە لە جوڵەکردن تکایە؟ وتم باسە ئیتر مەجوڵێ. تەقینەرەکە پێوایە هەموومانی کوشتووە. وای لە یەکەم بەو شێوەیە بیر بکاتەوە تا ئەو کاتی ئەو کارەکەم کە پێویستان جەمی بە. بیسکی پێم وابێ، ئەبێ خێرا بڕوین بۆ بارەگاکەیان و نەوەستین. ئێستا ئەوان کاتیان بەدەستەوە نەماوە، هەروە شوێنی بارەگاکانی بە ئێمەش نەوێت. تەنانەت ئەگەر زانیشمان، ئێمە هیچ کارتێکی فیلمان پێ نییە تا بمان با بۆ ئەوێ. ئازانم ئەوە، بەڵام پێم وابێ هەنێکیان لە تەقینەوەکە ڕزگاریان بووە. گومانم لەوە هەیە. ئەگەر تەقینەرەکە ئەو نەبەهێز بێت، بەڕادەیەک تەقینەوەکانی خۆی لەسەر ئەو هەموو ئامانجانە دابنێ، لەبێ ئەوی تێبینی هیچ تێ بکەین، ئەوە ئەگەری هەڵەکردنی زۆر کەمە بێ. بەڵام ئەگەر بەردەوامی لە یاریکردنی ئەم یاریە، ئەو بەدڵنیاییەوە تەقینەرەکە ئەبینی. بەپێی ئەوە بێ، ئەوە لەوانەیە بەم زوانە ناچار بین سەردانی بارەگاکەیان بکەین. بۆیە پێویستمان بە کارتی فێڵ ئەبێ. با بەرەو ماسادۆرا بڕۆین، کارتی درندەکە بفرۆشین بۆ ئەوەی کارتی فێڵ بکڕین. باشە. بیسکێ پێم بڵێ، پێ وایە چەندێکم پێویستە بۆ ئەوەی هونەرەکەی خۆم بەتەواوەتی فێر بم؟ تۆ ماوەیەکی زۆرە نیە نەتایبەتیەکەت گەشەی کردووە. گەشتن بۆ دواییین ئاسکارێکی زۆر قورسە بێ. بەڕاستە؟ بەڵام ئەو کارە ماوەیەکی زۆر ناخایەنێ پێشەوەی زۆر باش بێت. تۆ هیچ خەمە نەبێ و بەردەوام مەشق بکە. بەڕاستە؟ چەندێکی ئەوێ؟ با ببینین. هیوادارم ئەو کاتە ئامادە بیت کاتێکی لوا گەڕێتەوە بۆلامان. باشە؟ هونەرەکەم بەتەواوەتی فێرە بم و سەرسام یەکەم. بەڕاستی ئێوە بەبەختن، ئەمڕۆ کۆمەڵێکی زۆر کارتی فێڵمان بۆ هاتووە. بە هیوان بەدڵتان بێ. ئەمە ئەو کارتی فێڵانەیە کە کۆمەڵەکە کۆیان کردبوونەوە. ئێمە کۆمەڵەیەکی بەردینمان کڕیوە، بۆیە جۆری زۆری هەیە. سەرێکی ئێمە بکە. کارتێ لە پلی ئێس تەنها دەدانەشەیە لەو یاریە؟ پێت چۆنە؟ بیهێڵینەوە یان ئێستا بەکاری بێنین. نازانم ئێستا چی بکەین. ئای سەرم بۆ دەن بادن زۆر بەرزە، ئەگینا خەڵکی گوڕانمان لێ یەکەن. خۆزگەلکی لوا لێرە بوایە. ئەتوانم بۆنی گۆن بکەم لە تۆ کورە؟ زۆر حەزەکەم دووبارە ببینمەوە. ئێمە تۆ بن بۆ شوێنی تاقیکردنەوەکان. ئەبێ خێرا تاقیکردنەوەکان تێپەڕێنم بۆ ئەوەی بە زووترین کات گەڕێمەوە بۆ لای گۆن. بەڵام تاقیکردنەوەی ڕاوچەکان لە دوای چەند ڕۆژێکی تر دەست پێکا. ڕاستەکەی. بەڵام ئێستا ئەتوانی کەمێ باسی خۆت و گۆنمان بۆ بکەی؟ باشە، لەو ڕووداوەوە دەست پێکەم کە کاتی هات بۆ ماڵەکەی من. تۆ بەباشی پێشەکەوی، تۆ خەریکە هونەری کتابەت بە خۆدا ماداکەی. ئێرە شوێنێکی پارێزراوە بۆ مەشقکردن. لەبەرەوەی ئەتوانین تێبینی هەر کەسێ بکەین پێش ئەوەی بگاتە دووری پێویست کە بتوانێتیایە کارتی فێڵەکان بەکاربێنێ. ئەتوانم هەست بەوە بکەم کە چە لە ماسادۆرەوە چاودێریمانەکە، هەروەک ئەو کاتێکە لە خاڵی سەرەتاوە هەستن پێکرد. بەڵام ئێستا کارتە بەرگریەکانمان زۆرە. بۆ ئەوەی زیاتر پارێزراو بی، من کارتی پەردی داپۆشینم بەکارهێناوە. بەڵام سەبارەت بە کارتە فریدۆرەکان نیگەران مەبە، تەنها بیر لە مەشقکردنەکە بکەرەوە. باشە گۆن. بەڵێ. زور باشا خلکی توابو دی اوه سرکوتو نبو ناتوانم بگم ببردکا او باش بو تو لدوخی که باشای لچه هر گرایی که تر آرام بگرا هروها بیر لیشنه و زکت کروا باوی بیکی تو بزرطری ما بیکی بشیوازی بازنی بله هرچنه ما اوی هشت نیشی و بازنی که دریش تر بید اوه هیزی نینه که زیادر ابه کاتی به پی پیز مشقکی او کاتی اتوانی بو مای دویان سی روش و زکت لشی بازنی بیلدی توا پیش تاوبونی روش اتوانی بگی بو برده او زور خرابو اما واتای اوه لماوی ام دور روژه خری که برو پیش بردنی توانه اینوی نور رینکی بوا باشا با بگرین و ما شخ کردن لسر بنارات یکان بله گون بردوام مشخ لگل بیسکی یکات با اوی فیری هنر تایبت یقی برد کلوهاش لیار یکات شو دروا با اوی تاقی کنوی راوچ یکان تیبا پارید هر دوچان همو هولگ این با اوی انجا مکانیان بپیکن Bokurani donna sekai ga michi naki michi no saki ni maatteru Koe nai kikoe wa kono mama doko ni mo todokazu ni kiete yuku no Wasuranai kyou no tokai mo nagete kamushirai ni asu wo mezasu Asahi ni terasareta kizu warai hatte owaru koto nai Mini tsuketa mono kakai konde